o tym, jaki wpływ miały kobiety na kształtowanie się chrześcijaństwa i państwowości w Polsce, w najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Zapraszam do lektury. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma nadzieję na szybką ewakuację ze Strefy Gazy przynajmniej części przybywających tam Polaków. Rozpoczęte programy zbrojeniowe muszą być dokończone, powiedział podczas obchodów Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Wieczorem zakończyły się maraton Chopinowski Polskiego Radia. Na koniec utwory kompozytora zagrali jazzmeni. Być może w najbliższym czasie uda się ewakuować ze Strefy Gazy przynajmniej część polskich obywateli, powiedział przebywający w Izraelu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera poinformował, że w palestyńskiej enklawie jest wciąż ponad 25 Polaków, a w rękach Hamasu pozostaje Aleksander Dancyk. Polska pamięta o swoich obywatelach w Strefie Gazy, dodał szef BBN. Z punktu widzenia pana prezydenta, szczególnie w dniu Święta Niepodległości, bardzo istotnym aspektem jest, aby obywatele Rzeczypospolitej znajdujący się na terytorium Strefy Gazy, zarówno w charakterze zakładników, jak i osób, które przebywały na tym terytorium, zdawali sobie sprawę, że Rzeczpospolita o nich pamięta i nie ustaje w wysiłkach sprowadzania ich do miejsca, w którym będą bezpieczni. Szef BBN spotkał się w Izraelu m.in. z przedstawicielami tamtejszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że utraciła kontakt ze szpitalem Al-Shifa w Gazie i wyraziła poważne obawy o bezpieczeństwo ludzi uwięzionych tam w wyniku walk. WHO wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni w palestyńskiej enklawie. W pobliżu szpitala toczyły się wczoraj walki między izraelskimi żołnierzami a bojownikami Hamasu. Izraelskie wojsko twierdzi, że Hamas utworzył stanowiska dowodzenia w tunelach pod szpitalem i wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Pracownicy szpitala zaprzeczają tym oskarżeniom. Rozpoczęte programy zbrojeniowe muszą być dokończone, powiedział podczas obchodów Święta Niepodległości w Warszawie prezydent Andrzej Duda. W razie zagrożenia ze strony Rosji tylko silna armia jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo, dodał prezydent w przemówieniu wygłoszonym na placu Piłsudskiego. Programy zbrojeniowe, które rozpoczęliśmy, muszą być konsekwentnie dokończone, w pełni zrealizowane, zarówno jeżeli chodzi o zakupy, jak również jeżeli chodzi o zwiększenie potencjału osobowego naszej armii. To jest kwestia dziejowa, kwestia egzystencjalna i fundamentalna dla bezpieczeństwa Polski, Polaków, dla naszego istnienia. Prezydent dodał, że Rosję należy ukarać za jej agresję na Ukrainę. Jak mówił, rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie, dlatego musi zostać zatrzymany i skarcony. Nie ma zgody na oddanie polskiej niepodległości, mówił z kolei w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że zmiana unijnych traktatów jest zagrożeniem dla naszego kraju. Po tym traktacie, jeżeli on wejdzie, Polska nie będzie już w żadnym wypadku krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem. To będzie teren zamieszkiwania Polaków zarządzany z zewnątrz. Czy my mamy prawo się na to zgodzić? Ale jeżeli nie mamy się prawa na to zgodzić, jeżeli musimy z tym walczyć, to musimy tą walkę podjąć bardzo szybko. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego celem jest apelowanie do sygnatariuszy zawartej w piątek umowy koalicyjnej, aby nie wspierali niekorzystnych dla Polski zmian. Dzieła Fryderyka Chopina w jazzowej interpretacji zakończyły maraton chopinowski Polskiego Radia. Na program wydarzenia złożyły się wszystkie autoryzowane utwory kompozytora. Muzykę Chopina na jazzowo zaprezentowali pianista Filip Wojciechowski i kontrabasista Paweł Pańta. Mamy przyjemność tak by uwieńczyć swoimi impresjami jazzowymi ten piękny maraton. Gdy już wszyscy przedstawią wszystkie opusy Fryderyka Chopina i my nagle ze swoim jazzowym opusem wyskoczymy. Jako pianista grałem te utwory w wersji oryginalnej, tak jak to Chopin pięknie napisał. I one zawsze jakoś tak mnie korciły, jak grałem, że lubiłem tak troszeczkę. Poimprowizować. A zwłaszcza powiem ta etuda Esmol, to wszystkim słuchaczom polecam, bo jest to genialny utwór. Coś pięknego po prostu, poezja muzyczna. Maraton chopinowski zorganizowano z okazji Święta Niepodległości oraz szóstych urodzin Polskiego Radia Chopin. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Jest ona wręczana w czterech kategoriach: muzyka, słowo, obraz, idea. Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii muzyka. W tym roku nominowani do niej zostali profesor Maria Powianowska, Marek Piekarczyk i Piotr Baron. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że nominaci pokażą istotę mediów publicznych, czyli największej instytucji kultury w Polsce. Nikt tak nie popularyzuje kultury, nikt tak nie wspomaga twórców kultury w Polsce jak media publiczne. Wszystkie inne sprawy, które się dzieją w mediach publicznych, są w pewnym sensie drugorzędne czy naskórkowe w stosunku do obszaru kultury. Bez mediów publicznych kultura w Polsce byłaby o wiele słabsza. Dotychczasowymi laureatami Nagrody Mediów Publicznych są m.in. Jan Ptaszyn-Wróblewski, profesor Andrzej Nowak, Józef Skrzek, Elżbieta Jaworowicz i Leszek Długosz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz wieści sportowe, Robert Grzędowski. Komplet zwycięstw reprezentacji Polski w hokejowym turnieju o Puchar Niepodległości. Na zakończenie rozgrywanych w Sosnowcu towarzyskich zawodów biało-czerwoni wygrali z reprezentacją Litwy 5-1. Przypomnę, w czwartek pokonali Estonię 7-2, a w piątek Łotwę 5-1. Tym turniejem kadra prowadzona przez Roberta Calabera rozpoczęła przygotowania do przyszłorocznych majowych mistrzostw świata elity. Do lutowych rozgrywek Rugby Europe Championship przygotowuje się za to reprezentacja Polski w rugby. Wczoraj w ramach obchodów Święta Niepodległości zmierzyła się w Gdyni z drużyną brytyjskich sił zbrojnych. W zespole rywali wystąpili najlepsi rugbyści spośród brytyjskich żołnierzy, ale to Polacy wygrali mecz 17-14. Decydujące 3 punkty zdobył w ostatniej minucie celnym kopem z rzutu karnego Wojciech Piotrowicz. Spodziewaliśmy się, że rywal będzie trudny, ciężki. Wiedzieliśmy, że grają bardzo ofensywne rugby brytyjskie. Jest to nasz pierwszy po długiej przerwie mecz reprezentacyjny. Dużo pracy przed nami, więc tutaj nie spuszczamy głowy, patrzymy na pozytywy. Myślę, że nasza gra obronna jak zawsze mogła się podobać, lecz nie ustrzegliśmy się błędów. Musimy popracować nad ofensywą. Mówił Wojciech Piotrowicz, a czas na pracę zespół prowadzony przez Walijczyka Chrisa Hitama, jak mówiłem, do lutego. Zagra wtedy w fazie grupowej Rugby Europe Championship. Kolejno z Rumunią, Portugalią i Belgią. Biało-czerwoni walczą o utrzymanie na tym poziomie europejskich rozgrywek. Co 11 listopada wydarzyło się w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie? 3 remisy. W meczu ŁKS-u z Piastem 3-3, Zagłębia Lubiny z Widzewem Łódź 1-1, Korony Kielce z Jagiellonią Białystok 2-2. Z wyników najmocniejszych europejskich piłkarskich lig najefektowniej wyglądają za to zwycięstwa Bayernu Monachium i Realu Madryt. Bayern wygrał w Bundeslidze z Heidenheim 4-2 po m.in. 2 golach Harry'ego Kane'a. Zdobywcy już 17 bramek w 11 ligowych meczach tego sezonu. W hiszpańskiej La Liga Real Madryt ograł Walencję 5-1, 2 gole Viniciusa, 2 gole Rodrigo i obecnie 2. miejsce w tabeli dla królewskich. Niezmiennie prowadzi rewelacja rozgrywek Girona. Dziś nadal sporo chmur, możliwe są przejaśnienia, ale też może padać. W rejonach podgórskich i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano na północy mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 6 do 9 stopni. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu. Dla tych z Państwa, którzy nie słuchają od godziny 6, Marcin Witan. Dzisiaj będzie gość Michał Kulikowski, prosto z Radia Białystok. Młody człowiek, który ma bardzo ciekawą drogę muzyczną. I na nią wchodzi, jeszcze to nie jest pełna płyta, ale dużo fajnych rzeczy się zapowiada. Będzie z nim rozmowa i kilka jego utworów, ale zanim to się stanie, to postanowiłem przypomnieć Państwu fragmenty płyty Łagodne Przejście zespołu Dobre Ludzie, czyli Szymona Babuchowskiego i kolegów, ponieważ to jest bardzo podobna muzyka, jeśli chodzi o takie podejście do bycia, że tak powiem, zespołem chrześcijańskim i muzykami, którzy są bardzo utwierdzeni w swojej wierze, natomiast w ich tekstach tak wprost wcale to powiedziane nie jest. A zatem Dobre ludzie, płyta Łagodne przejście, utwór zatytułowany Cała ze słów. Zapachu. Twój obraz w myślach zmienia się migocze jak sen. Twój głos w słuchawce tak jak muzyka świerszczy o północy jak dreszcz. Na razie cała jesteś ze słów składanych prędko, gdy w nocy błyska znów komórki mej reflektor. Lecz czuję, będę twój nie tylko na ekranie. Do ciebie znajdę klucz i włamię się w twą pamięć. Dotyku. Na moim ciele czuję twoje słowa, twój szept. Tak głęboko się wdarłaś, jakbyś cała tu się chciała schować. Więc wejdź. Na razie cała jesteś ze słów składanych prędko, gdy w nocy błyska znów komórki mej reflektor. Lecz czuję, będę twój nie tylko na ekranie. Do ciebie znajdę klucz i włamię się w twą pamięć. Cała ze słów, słowa i muzyka Szymon Babuchowski, lider i założyciel zespołu Dobre Ludzie. To jest płyta pierwsza tego zespołu, ukazała się potem jeszcze druga płyta i na razie, z tego co wiem, to nic więcej o nich nie słychać, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Teraz utwór zatytułowany Kiedy otwieram oczy. Kiedy otwieram oczy, widzę oczy. Kiedy otwieram oczy, jesteś ty. Pomiędzy snem i jawą czuły dotyk, łagodne przejście, uchylone drzwi. Otwieram oczy, widzę oczy. Słyszę twój śmiech dziecinny, pokój cały lśni. Jakieś nieznane światło nas unosi. Na twoim ciele promień, jaki piękny świt. I nie zawsze tak bywało. Oczy ciemność widywały. Dobre ludzie, kiedy otwieram oczy. Muzyka Patryk Filipowicz, słowa Szymon Babuchowski. Kiedy otwieram oczy, jesteś ty, pomiędzy snem i jawą, czuły dotyk, łagodne przejście, uchylone drzwi. Jakże ciekawie można to rozumieć w kontekście ostatniego czasu, prawda? Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. To łagodne przejście i uchylone drzwi. Zanim pojawi się Michał Kulikowski telefonicznie, to jeszcze chciałbym Państwu zaprezentować, tym razem to będą dwa utwory, jeden po drugim, Łagodne przejście, to a propos tego przechodzenia, Łagodne przejście oraz Twój czas jest w Tobie. I to są, proszę Państwa, utwory z płyty tak właśnie zatytułowanej Łagodne przejście. Łagodne przejście z utworem instrumentalnym, muzyka Patryka Filipowicza, natomiast Twój czas jest w Tobie, to również muzyka Patryka Filipowicza, ale słowa Szymona Babuchowskiego. wieczność krótko. Łagodne przejście i Twój czas jest w Tobie. Patryk Filipowicz i Szymon Babuchowski, lider i założyciel zespołu Dobre Ludzie z Katowic i okolic. Tak chyba myślę, można o nich powiedzieć. I jeszcze jeden utwór z tej płyty, właśnie zatytułowany Łagodne przejście. Utwór się nazywa Poszli w głąb lasu. Muzyka Jakub Jakubowski, Szymon Babuchowski. I słowa Szymon Babuchowski, który jest tekściarzem, można powiedzieć, całości, no bo jest także poetą. Więc tutaj mógł się po prostu wykazać, wypisać. Zresztą to się tak zaczęło, że on zaczął pisać nie tylko tomiki poetyckie, a potem się okazało, że pewne z tych rzeczy można zaśpiewać. No i proszę bardzo, Dobre Ludzie. Poszli w głąb lasu. Głąb lasu ku nieskończoności, trzymając się za ręce, szli ścieżką skrzydlatą. Przeszli przez horyzont i znikli nam z oczu, więc je zamykamy i trwamy w tym marszu. Ubrań, odkurzamy ubrań. razy. I trwamy w tym marszu. I trwamy. Trwamy w tym marszu. A oni idą dalej. Oni nas prowadzą. Tulimy strzępy ubrań, odkurzamy obrazy. I trwamy w tym marszu. I trwamy. Poszli w głąb lasu. Dobre ludzie, Szymon Babuchowski i przyjaciele. No a teraz, jak już powiedziałem, Michał Kulikowski czeka na telefonie za pośrednictwem Radia Białystok. Powiem tylko, że dla dynamiki rozmowy będzie ona przerywana muzyką i właśnie utworami Michała Kulikowskiego. Najpierw będzie to Skrzat, potem będzie to Za serca głosem, potem Blisko ciebie i Chcę być z tobą. Takie są te tytuły. Oczywiście one będą poniekąd z tej rozmowy wynikały, tak więc tak. Dobrze. Studio Radia Białystok, Michał Kulikowski, dzień dobry. Dzień dobry. Kompozytor, autor tekstów, wokalista, muzyk, były dentysta? No tak, rzeczywiście, taka jest moja historia. Dlaczego już były dentysta? No jakoś tak wyszło, że pomimo, że chciałem być, będąc nastolatkiem, chciałem być weterynarzem, to tak pokierowały się moje drogi, trochę pod wpływem rodziny, bliskich, że jednak trafiłem na medycynę. Kończyłem studia, później odbyłem staż, pracowałem przez około 2 lata w zawodzie. Z każdym miesiącem czułem, że to nie jest to, co chciałbym robić przez całe swoje życie. Ale było wiadomo, co chcę robić? W tamtym momencie jeszcze nie było wiadomo. Kiedy zostawiłem stomatologię, zacząłem właśnie zajmować się różnymi rzeczami. Szukałem właśnie siebie, szukałem tego, co mogłoby zapewnić zarówno ten byt mi i mojej rodzinie, a jednocześnie, żebym mógł czerpać z tego radość, satysfakcję, żeby to było coś, co po prostu gra mi w sercu. W pewnym momencie, w różnych okolicznościach, zaczęły do mnie docierać zbieżne sygnały od znajomych, od rodziny, że Michał, zawsze lubiłeś grać, lubiłeś śpiewać, a może by tak spróbować coś z tym zrobić? I kiedy zacząłem, to pojawił się od razu bardzo pozytywny feedback, więc uznałem, że to chyba to, bo jeżeli potrafię siedzieć do późnej nocy w swoim pokoju przy pianinku, grając, śpiewając, komponując, pisząc teksty, sprawia mi to wielką frajdę, wielką przyjemność, a później jeżeli mam okazję zaprezentować swoje kompozycje szerszemu gronu i ten feedback, zwrotna informacja jest pozytywna, to właśnie doszedłem do wniosku, że to jest chyba to, czym powinienem się zajmować. Kompozytor samouk, muzyk samouk, amator w dobrym sensie tego słowa, czyli miłośnik, tak można powiedzieć, fajnie, a powiedziałeś o pianinku, to tak się właśnie komponują te piosenki, że najpierw siadam, co mi tam gra w duszy, to w klawisze i potem to jakoś zapisuję nutowo na przykład, czy w ogóle bez nut się obywam? Pomimo, że znam nuty, bo byłem jako dziecko przez 2 lata w szkole muzycznej, to jednak w ogóle nut nie używam. Moim najlepszym przyjacielem jest dyktafon. Jeżeli wpada jakiś motyw w głowie, to od razu go nucę, nagrywam sobie na dyktafonie. Jeżeli siedzę z gitarą i komponuję z gitarą, to nagrywam sobie te motywy gitarowe na dyktafon i tak samo z pianinem. Także dyktafon, jeszcze raz dyktafon. No dobrze, na YouTubie można zobaczyć kilka tych piosenek, więc to też jest pewna całość, która powstaje. No ja głęboko wierzę, że tu cała ta droga muzyczna, całe takie prowadzenie pochodzi z góry, że to Pan Bóg się mną, że tak powiem, opiekuje i pomaga mi właśnie poprzez to, że stawia odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie mojego życia na mojej drodze. Mhm. Tak samo jest z kamerzystami, montażystami klipów, tak samo jest z moją chociażby wspaniałą żoną, która bardzo często ma też wkład. Ona jest właśnie tą osobą, której nigdzie nie widać. Mhm. Ale to dzięki niej ja mogę poświęcać czas na udzielanie wywiadów, na komponowanie, na później zajmowanie się promocją tej twórczości. I to jest taki właśnie cichy bohater mojego życia, tak? Moja żona. Tak samo moja siostra, która też jest zawsze dla mnie ogromnym wsparciem, ma też wiele świetnych pomysłów, podpowiada mi, w jaki sposób powinienem właśnie zająć się promocją tej muzyki. W tym pokoju donośnie nosem ciąga ktoś. 7 kilo, a mówią o nim wielki gość. Kiedy tylko wzrokowy kontakt złapie z nim, to uśmiechem szerokim się odpłaca mi. Jego oczy, spojrzenie zawsze sprawia, że wszelkie smutki i troski odlatują w cień. Nie ma lepszej metody na pochmurne dni. O tak, od patrzenia na niego, kiedy słodko śpi. Lecz mija czas, już za parę lat z malutkiego ktosia będzie dziki skrzat. Na podłodze zabawek tyle wala się, że graniczy wręcz cudem, by ominąć je. Ze sprzątaniem mieszkania nie wyrabiam, bo wszystkie okna i lustra zapaćkane są wciąż. Śladów palców na każdym meblu tyle jest. O tak, że najlepszy detektyw by pogubił się. Chociaż dzisiaj niełatwo sobie radzić z tym. Wiem, że kiedyś najlepszym kumplem będziemy. Jak rozumiem, pora wypłynąć na szersze wody, to znaczy wypuścić coś takiego, co będzie większą formą, tak? Wiem, że przedwczoraj miał premierę utwór, na którym ci bardzo też zależało, Za serca głosem. Pojawił się wraz z klipem, z teledyskiem na YouTubie, no i także jest dostępny na wielu platformach streamingowych, gdzie można go posłuchać. Ujrzał światło dzienne jako taka całość, tak, jako ścieżka dźwiękowa, jak i klip, w którym chcieliśmy też opowiedzieć obrazem jakąś historię. Utwór autorski, tak, czyli muzyka słowa Michał Kulikowski, przy współpracy życzliwych osób, Za serca głosem. To jest taki tytuł, który może posłużyć też jako odpowiedź na wiele pytań, tak, na przykład właśnie dlaczego przestałem być stomatologiem, tak, bo w jakimś sensie poszedłem za serca głosem. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi w wyniku przesłuchania tego utworu, obejrzenia teledysku, poczuło się zainspirowanych do podejmowania w życiu nie zawsze łatwych, ale odważnych decyzji, żeby w momencie, kiedy stoimy przed dylematem, czy wybrać A, czy B, to żeby podjąć tą decyzję w kierunku tego, co nam gra właśnie w duszy, co nam gra w sercu. W tym będziemy się spełniali. Tam jest taki fragment, w końcu chcę naprawdę żyć, to znaczy naprawdę żyć, to znaczy robić to, co właśnie daje mi spełnienie, co daje mi satysfakcję. Zgadza się. Niedawno z moją żoną wspominaliśmy taką sytuację, która miała miejsce 11 lat temu, kiedy byliśmy jeszcze w szkole średniej. Rozmawialiśmy sobie o życiu, już będąc wtedy parą. I ja się najzwyczajniej rozpłakałem, rozczuliłem w momencie, kiedy mówiłem: Boże, Zuzia, jak ja bym chciał, żeby kiedyś na moim koncercie ludzie śpiewali tekst mojego utworu. Ja o tym zapomniałem. Minęło teraz 11 lat i przypomniałem sobie o tym zdarzeniu dosłownie kilka dni temu. Skoro już wtedy miałem takie marzenie i było we mnie ono na tyle silne, że było w stanie mnie wzruszyć i doprowadzić do łez, to chyba naprawdę warto iść w tym kierunku. A czy to się spełniło tak dosłownie? Tak, raz już miało coś takiego miejsce i przyznam, że wtedy było dla mnie to tak silne przeżycie, że zacisnęło mi się gardło i nie byłem w stanie śpiewać dalej utworu, a właśnie kilka osób, które były pod sceną, śpiewały, a ja tylko grałem na gitarze do końca już ten utwór, bo najzwyczajniej no, nie byłem w stanie tak z emocji, po prostu ze szczęścia zatkało mnie. A może drugi taki szansy nie dostanę? I może warto brać garściami to, co mi dane jest. Tym razem czuję, że mam w końcu w plecy wiatr. Tym razem czuję całym sercem, że to ja, że to ja, że to ja. W końcu chcę naprawdę żyć, przestać się ze sobą kryć i spojrzeć prosto w oczy, w swoje oczy. Gdyby moje najpiękniejsze sny zmieniły się w codzienność, gdy iść będę za serca głosem. Za serca głosem. Oh, oh, oh. Oh, oh. A nieraz w życiu już słyszałem, że mam talent. Lecz kiedy mogłem się pokazać, uciekałem. Ogarniał wtedy myśli, serce, strachu, mrok. Już czas, by zrobić w końcu ten odważny krok. W końcu chcę naprawdę żyć, przestać się ze sobą kryć i spojrzeć prosto w oczy, w swoje oczy. Chcę, by moje najpiękniejsze sny zmieniły się w codzienność, gdy iść będę za serca głosem. W końcu chcę naprawdę żyć, przestać się ze sobą kryć i spojrzeć prosto w oczy, w swoje oczy. Chcę, by moje najpiękniejsze sny zmieniły się w codzienność, gdy iść będę za serca głosem. Za serca głosem. Po Spinoza za serca głosem, to mamy chcę razem z tobą, tak, blisko ciebie i skrzat. Na ten moment, jeśli chodzi o utwory, które wraz z klipem można obejrzeć, to są to właśnie utwory chcę razem z tobą i blisko ciebie. Skrzat na razie nie doczekał się teledysku i nie wiem, czy się doczeka. Natomiast wiem już, że kolejny utwór, który będę nagrywał w studio i będziemy pracowali nad klipem do niego, będzie zatytułowany Doceń. Fragment refrenu brzmi: doceń każdą z chwil, w której nie jesteś sam. Ten tekst utworu Skrzat jest taki, bym powiedział, z tych, które wymieniłem, najlżejszy, taki bym powiedział. Tak. Taki trochę lekki żart, prawda? Natomiast no, tu mamy poważne rzeczy w tekście, na przykład chcę razem z tobą. Niech najlepszy z dróg wskaże nam dobry Bóg, tak? O ile pamiętam, tam jest taki fragment. Czyli co? Tobie wskazał i chcesz się tym podzielić. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, to wydaje mi się, że zaliczasz się do takiej grupy wykonawców, których ja już też kilku znam, którzy są ludźmi bardzo takimi no, wewnętrznie osadzonymi w swojej wierze, natomiast niekoniecznie to słychać w tekstach. Przyznam, że zamysł jest taki, żeby przekazywać w tekstach dobre wartości. Od początku mi to przyświeca, odkąd tylko zacząłem 2 lata temu komponować i pisać. Natomiast to, w jaki sposób ktoś zrozumie tekst chociażby utworu Blisko Ciebie, no to zależy od tego też, kto jakie ma właśnie zapatrywania na świat, na życie, tak? Ja na przykład najbardziej utożsamiam z wiarą moją w Boga utwór Blisko Ciebie. I w ogóle ten utwór od początku w zamyśle był pisany i komponowany, że to ma być utwór, który będzie opowiadał o mojej relacji z Jezusem. Rozumiem. No tak, no właśnie, bo to blisko ciebie można rozumieć dwojako, prawda? To też zależy, kto do czego przypisze. Ja faktycznie przypisałem to od razu do Boga. ale mogą być... A wielu ludzi może na przykład do kobiety to przypisać, lub do mężczyzny. Jak tak. Najbardziej taka droga. I o taką też... właśnie dowolność mi chodziło, tak, żeby każdy mógł sobie to przypisać no, do tego, do czego uważa. Popełniałem błąd, ciągle ten sam błąd. Łapiąc się wszystkiego, zapomniałem by zajrzeć w serca głąb. Ciągły stres, uczuć brak, zabijały mnie jak rak. Nagły zwrot oczu błysk. Blisko ciebie pragnę być, pragnę być. Nie odbierzę tej bliskości na mig, choćby najgroźniejszy sztorm, wielka burza. Jest jeszcze jeden taki wspólny mianownik, który mi się wydaje tutaj istnieje, to jest nie tylko słowo, ale słowo wyrażające to pojęcie, to jest serce. Tak sobie myślę, za serca głosem, a w blisko ciebie zapomniałem by zajrzeć w serca głąb. Tak, czyli serce w tym znaczeniu takim najgłębszej istoty, tak, tego co rzeczywiście tam jest we mnie głęboko, takiego miejsca spotkania intymnego. To, czy to ja tylko tak zauważyłem, czy to rzeczywiście też tak jest? No muszę przyznać, że nad tym słowem się nie zastanawiałem wcześniej i ja za to wraz z moją żoną dostrzegliśmy, że często pojawia się zwrot łzy albo łzy szczęścia, że też w tych utworach, które nie są jeszcze upublicznione, bardzo często pojawia się właśnie zwrot szczęścia łzy. Może wynika to właśnie z tego, że w moim życiu nieraz już przez te ostatnie 2 lata te łzy szczęścia się pojawiały. To jeszcze chciałem zapytać właśnie o ten wymiar sceniczny. No bo tak, życzę oczywiście, żeby coś większego z tego wyszło, co można by zebrać na płytę. No ale co, czy są jakieś koncerty, czy jakieś na przykład już zaplanowane? Czy te spotkania z publicznością mają jakiś taki charakter stały już? Nie, na ten moment jeszcze nie ma stałych. Bardzo mi na tym zależy. Nie mogę się tego doczekać, kiedy już takie występy na żywo zaczną się pojawiać. Oczywiście mam na swoim koncie kilkadziesiąt drobnych koncertów. Natomiast moim marzeniem jest to, żeby móc grać koncerty z bendem na żywo, gdzie będę miał za sobą perkusistę, basistę, gitarzystę, klawiszowca, wokalistkę w chórkach. Mhm. Taki pełny skład i będę mógł muzykę, która właśnie mi grała w sercu, kiedy siedziałem w swoim pokoju, żebym mógł ją wykonywać z profesjonalnymi muzykami na żywo na scenie dla ludzi. Trzeba znaleźć takich ludzi, czy oni się już pojawili gdzieś na horyzoncie? Ludzie się już pojawili, natomiast to jeszcze nie ten moment. Brakuje jeszcze odbiorców. Brakuje jeszcze ludzi, którzy będą zapoznani z moją twórczością, którzy będą chcieli jej posłuchać na żywo. A istnieje jakaś strona, nie wiem, internetowa twoja jako muzyka, gdzie na przykład słuchacz mógłby sobie czasem wejść, zobaczyć, czy się coś zjawiło, czy nie? Poza tym, że na YouTubie może znaleźć piosenki. Na ten moment zapraszam na moje media społecznościowe, zarówno na Facebooku Michał Kulikowski, na Instagramie Michał Kulikowski, na TikToku, no i właśnie na YouTubie, tam gdzie są utwory wraz z klipami. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, bo ona też spełnia cel, któremu między innymi służy ta audycja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogłem być u Państwa gościem i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do obejrzenia klipu do utworu Za serca głosem. Gdy patrzę na Ciebie, wciąż dziwię się jak wielką hojnością wykazał się Pan. Stawiając Ciebie przy boku mym, byś przez całe życie pomagała mi. Dobrym słowem pocieszasz mnie, gdy na horyzoncie są gorsze dni. Zawsze chciałem mieć taki dom i nie przypuszczałem, że może się spełnić to. Teraz przytul mnie, nie wstydź się tych łez. Uwierz na słowo, wiem co czujesz. To nie smutku, lecz szczęścia są łzy. Niech najlepszą z dróg wskaże nam dobry Bóg. Razem przejdziemy nią tysiące mil i odejdą w niepamięć złe sny, co budziły mi siłę i sens, by żyć. kobiecością zachwycasz mnie. Chcę razem z tobą odkrywać każdy nowy dzień. Teraz przytul mnie, nie wstydź się tych łez. Uwierz na słowo, wiem co czujesz. To nie smutku, lecz szczęścia są łzy. Niech najlepszą z dróg wskaże nam dobry Bóg. Razem przejdziemy nią tysiące mil i odejdą w niepamięć złe sny, co budziły lęk. Taki właśnie, proszę Państwa, łagodny, przyjemny głos Michała Kulikowskiego. Nie mogę powiedzieć jeszcze z jakiej płyty, bo tej płyty nie ma. Utwór nazywał się natomiast Chcę być z tobą. Poprzednio Blisko ciebie, Za serca głosem i Skrzat. Taki bardzo lekki, fajny, zabawny kawałek. Jak Państwo słyszeli, Michał Kulikowski pracuje nad większą całością. Mam nadzieję, że uda mu się wydać przynajmniej maxi singiel. Bardzo chętnie go Państwu zaprezentuje. No i tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że Dobre ludzie i Szymon Babuchowski to był taki dobry wstęp do tej rozmowy, ponieważ oni reprezentują bardzo podobne myślenie o takich właśnie tekstach, że to są teksty takie bardzo o miłości, przeżywające, wrażliwe, teksty chrześcijan, ale nie do końca to wynika z tych tekstów. Chociaż jak powiedział sam Michał, utwór Chcę być z tobą właśnie taki jest. I można go oczywiście tak rozumieć. Na koniec naszego spotkania, zapraszając Państwa na kolejne muzyczne rozmowy, które będę miał przyjemność poprowadzić 17 grudnia, z płyty Roberta Cudzicha zatytułowanej Będę szedł, utwór, który nazywa się Życie. Marcin Witan, do usłyszenia. Całkiem niepoważnie wolę czasem żyć. Włączyć stoper w głowie, wyluzować rytm. Plecak zapakować, w górach zaszyć się. Poczuć z nieba czysty tlen. To zupełnie względne, czy pieniądze mam. Mieć właściwy dystans, to jest mega bank. Niech czas biegnie obok, serce ma swój rytm. Jak w dolinach ranne mgły. Nie muszę gonić siebie przez calutki rok. Pompować balon złudzeń. Mogę iść pod prąd. Życie jest zbyt piękne, zbyt piękne, by marnować je. Jest jedna prosta droga i tylko jeden prosty cel. Powiedział, kochaj, potem rób co chcesz. Gdy tak żyję, to przestaje mylić się. Bo wystarczy na właściwym miejscu trwać, jak na łące polny kwiat. Ktoś ma swoje biedy, każdy nowy dzień. Nie ma co na zapas ciągle martwić się. I w nieszczęściu słońce wschodzi spoza chmur. Czasem noc rozjaśnia cud. Świat podkręca tempo, kradnie zwykły luz, a wszystko klei się, kiedy słyszę, czego pragnie Bóg. Życie jest zbyt piękne, by marnować je. Jest jedna prosta droga i tylko jeden prosty cel. Jest zbyt piękne, by marnować je. Jest jedna prosta droga.